ingen ändå? Nej. Jag har inte delat vår tid på Josa då. Nej. Pappa gjorde min sten som var högre. Jag har skorsten som var högre än dörren. Ja. Och den andra var en sten som var sidan där. Ja, sidan. Och steten låg emot korvoväggen. Och dit då var det fastighet att gå innan var sådan lång bit på natt. Ja, men då var vi tre pojkar som gick och skrämde varandra. Ja. Och jag trodde det var någon. Ja. När Kalle kom kring så sa jag, gå så kryp in någon där, så där. Kom in. Jag kom in. Då sköt jag på bordet och ner den för bilen där. Så var det i granskog och jag kunde räkna vart enda träd. Oj. Och när jag tittade över karbotaket då, grannen där vilan som är glasad. Ja, så. Då hade det blåsit upp i ända. Ja. Och jag tog yxan och en svart hink och spade. Vad gott att skicka det. När jag kom ner där stod jag håll på isen. Jag fryser lite där land som våran går. Då såg jag honom bara upp. Nu var jag upp 10-12 vinkar och sen över. När jag kom tillbaka lite. Brottet så var lika galen ändå. Men jag fick lite vatten på stipet. Gott och sånt. Ja, jag fick lite tal i det som. Så brosten långt upp på fallet. Men det gjorde så skala stora inkantatorvar några upp här. Och jag kom igen. Och sen fick jag sån där torrtippe då. Nu garvade jag inte plocka mat i kring här på morgonen. Men då var det slut. Det var det. I sexarnas pojk kan inte ha så stora kraft. Var framförallt inte giriga krafter som står emot en. Nej, visst. Och så ni klarade milan då? Då när vi bröt ut den där borten så då var det en pitura som stod en själva kant. Då var så här lopnad. Det var det kungliga vägen ut på vänden när vi såg sågarna igen på bakken då. Ja. På stocksågen. Det gick jag satt nu, sen jag gått där. När jag är nilla, om hon går bort, då slår hon. Och då tände gasen ut. Och då kan hon kasta av det skrivet. Jaha. Ja. Allt är ont då på en gång. Ja. Och det ska göra då lyckas hon då. Nej. Han färde ner det då. Jag ner och tog spett och in. Och när jag låg ut här så... Det är det gången. Ja. Så det var långt uppe på det. Yes. Nej, på det. Oj. Och då lärde jag stoppa lite. Då var det sju riser varje innan. Ja. Och vann och gårna som... Ja, ja. Skatt om skott. Men då sköt jag på det där. Och så var jag uppe och klappade på honom. Gick och sätta mig på stubben. Då sätter jag mig så här. Ska vi sitta lite stubb? Hur långa är det så jag tog ut? Jag vet inte. Hela dagen. Yes. Och tänk om kan man skriva på kväll. Oj, oj. Då vaknade jag. Men då var jag precis alldeles som jag ser en sån här leksaksgubbe som jag inte kan få. Jaha, det tänker jag. Och jag gick upp på honom och klappade på honom, men då hade jag lugnat. Så jag var med andra blåstar. Men då såg jag i själva värmen ifrån Nyland. Det var så långt ifrån Nyland som det. För bänkarna. Och jag såg det. Jag var inte frysen alls. Men sist det. Oj. Så skulle jag gå upp den korbon. När jag gick ner dit. Då såg jag att det var långa stenarna, men jag har aldrig kunnat komma över källväggen som har

vi satt och resonerade hela tiden. Ja. Och då sa han till den, det finns med några som har många barn. Ja, det har de. Och vi resonerade ett och ett, det var många där som hade många barn. Men jag hade en familj som hette Bäck som hade många barn. Därför att det inte var så många som levde. Men de påtog att de hade fått 2 barn. Och såg hon inte ut för. Nej. Det var han intresserad av att veta. För en sån, de hade nog familjer i Stockholm och som fick många barn. Men i allmänhet så fick de hjälp på stan. Om de var bara arbetare. Ja, vi ser jag mycket. Men när jag frågade någon, känner jag om det där? Jag ska fråga professor om en sak. För att man kan förklara vilken som knackar åt mig någon gillamrass. Känner jag om det där var? Ja, då skrattade han så gott. Ja, säger det inte bra. Det finns mycket mellan himmel och jord som de inte kan uttyda. Och då kan han ta om, sa han, att det var en goden som knackade åt det. Ja. Och det gjorde han. Ja. Annars han hade lyckats att vunna om. Ja, just det. Ja, han har kanske vaknat ändå. Men nu har han gått över klockan ett alltså. Ja. Och då har de varit räddningslösa. Eftersom skovakten med stoppen hade vi veckorna före, så skulle vi 52 stiga runa. Det var ingen liten gilla. Nej. Men vi fick 48. Ja. Det var 4 det fick. Ja, just det. Och då var ni bara 16 år? Jag var bara 16 år. Ja. Jag fyllde 16 år den 31 oktober. Det var andra veckan i november. Ja. Men jag var lika lång då som jag nu. Ja. Men jag hade mellan stora. Några stora krafter. Ja. Skulle våga oss på en beskrivning av den här platsen, så befinner vi oss i en dalgång, en bäck eller å, och mitt i den här dalgången nedanför några bevarade röda hus så hittar vi, ja, det ser ut att vara en stenhög, men det är något helt annat, Gunnar Nyström. Ja, det är en hytryn, mycket gamla anor. Det är Skommahyttan, den omnämns första gången på 1540-talet. 1571 då kom den med i här Älvsborgslösen. Sen är det ganska tyst här till 1652. Då kom en myntmästare från Avesta hit. Han köpte den här förfallna hyttan utav bergsmännen här. Han betalade 300 daler kopparmynt. Från och början var det alltså bönderna då som var, drev den här? Ja, alltså bergsmän, så kallade bergsmän. Ja, och bergsman, det är att vara både bonde och järnbrukare på en gång. Ja, just det. Ja. Och men kockstid, då blev det något annat? Ja, när han betalade för den här hyttan 300 daler kopparmynt och 3 tunnor strömming. Hyttan var totalt förfallen. Nu var det så att kockan var en sån ståndsperson. Myntmästare i Avesta. Ståndspersoner, de fick inte köpa bergsmanshemman